อกระดอไปนาติดบาเคลียเคลียตได้ขมินปรับอุ่นมวยมันตาอุ่นตรึกกระปรุกเคลียดอยสงัดสงัดดังท่ามันอายห้ามโคตรมันอายเรรังจากจนดังท่าขมินสอนก็ส่งรักจิตแต่ไม่อายแต่อ้นเนื้อซอตกตุ้งตอนจำใบชื่อจับชื่อจับชื่อสดายใจปี